Evet sevgili dostlar, İbret Aldığında programımızın bu bölümünün ikinci kısmında Hazreti İbrahim'in babasına verdiği o nihai cevabı harikalar harikası diye hocam tasvir etmişti. Onu biraz konuşacağız. Bakalım neler çıkacak. Evet, şimdi burada Hazreti İbrahim babasına selamun aleyke diyor. Bizim literatürümüzde selam, yani terim anlamıyla selam demek Allah'ın rahmeti demektir. Allah'tan gelen esenlik demektir filan. Tabii burada karşıdaki müşrik olduğu için böyle bir kasıtla söylenmiş olma ihtimali yok. Şimdi biz her selam kelimesini gördüğümüz zaman buna öyle terim anlamını verirsek o olmaz. İşte mesela burada hiç tutmaz bu. Bunun başka örnekleri de var. Birkaç örnek daha vereyim de tam anlaşılmış olsun. Buyur. Furkan suresinde Cenab-ı Hak has kullarından söz ediyor. Onların özelliklerinden söz ediyor. Böyle madde madde sayıyor. O saydığı özelliklerin hemen ikincisinde buyuruyor ki ve ibadurrahmani ellezine yemşûne alel ardı hevnen ve izâ hâtabahumul cahilûne kâlû selâmâ. Cahiller, kendini bilmezler, lüzumsuz yere sataşanlar onlarla muhatap olduklarında kâlû, Rahman'ın has kulları derler ki selama. Selam derler. Yani biz size dalaşmayacağız demektir bu. Babasının cahilce tavrı karşısında Rahman'a davet eden, Rahman'a ibadete davet eden Hazreti İbrahim'in selam demesi İkisi gibi. de aynı. Aynı. Aynen böyle. Çok ilginç. Mesela bunun başka versiyonları da var. Gene bu surenin 72. ayetinde diyor ki bu defa şahıslardan değil de bir günahtan söz ederek ve izâ merru billâhvi has kullar böyle boş, lüzumsuz bir işle karşılaştıklarında, öyle bir yere uğradıklarında merru kirama vakur bir eda ile çeker giderler. İlgilenmezler. Orayla dalaşmazlar. Oradakilerle dalaşmazlar. Onlarla aynı dili kullanmamaya özen gösterirler. Burada selam kelimesi geçmiyor ama öbür okuduğum öncekinde aynen geçiyor. Doğrudan gene tam da bu içerikte harika bir örnek daha. Kasas suresinin 55. ayeti. Orada buyuruyor ki Yüce Allah ve idâ semi'ul lagve. İşte böyle boş şeyleri duydukları zaman yiğit işte müminler Allah'tan ödülünü iki kat alacak olan müminler diye bir kavram var. Orada geçiyor. Bunlar boş şeylerle karşılaştıklarında ya da onları duydukları zaman e'radu anhu. Yüz çevirirler. O boş şeylerin içerisine dalmazlar. Onlarla aynı ortamı paylaşmazlar. Hem Nisa suresinde hem En'am suresinde çok net iki tane uyarı ayeti vardır bununla alakalı. Böyle boş şeylere dalıp onlara şahit olmanın adamı ne hale getireceğini anlatan iki tane ayet var. Gerekiyorsa da onları okurum. Yüz çevirirler ve kalu derler ki lena amaluna ve leküm amaluk. Bizim işimiz bize, sizinki size. Selamun aleyküm. Yolun açık olsun demek bu. Bu Allah'ın rahmeti üzerine olsun demek değil. Yolun açık olsun. Güle güle. La nebtehil cahiliyin. Biz cahillere aldırış etmeyeceğiz. İşte Hazreti İbrahim'in babasına söylediği buradaki bu söz de işte bu okuduğum ayetlerdeki içeriğe mütenasip Çok olarak denk düşüyor. Özellikle Furkan suresini okuduğunuzda çok evet denk düşüyor yani. öyle Birebir. ifade bu. Dolayısıyla buradaki bir rahmet dileği falan değil. Yani sen sana ben bana ve in kezzebuke Hazreti Peygamber'e hitaben Yunus suresine buyuruyor Yüce Allah ve in kezzebuke seni yalanlarlarsa bu adamlar fekul li ameli ve leküm amelüküm entüm beri'ûne mimma amelu ve ene beri'ûn mimma te'amelu. Aynen öyle. Yani Sizin yapacak bir ameliniz şey yok. size, benimkisi Bana bana. ben sizden uzağım, siz de benden uzaksınız. Leküm din hüküm Veliye veliye din. din. Tebliğ yapıyorsunuz. Karşı taraf ısrarcı ve inatçı bir tutum ortaya koyunca artık tebliğde ısrarın bir alemi yoktur. Çünkü ondan sonraki her yeni cümle yeni bir düşmanlığın filizlenmesinin efendim ortaya çıkmasının sebebi olabilir. Burada da öyle. Hazreti İbrahim bakıyor ki daha yapacak bir şey yok. Selamun aleyküm. Senin yolun sana. Yolun açık. Benden sana bir zarar gelmez diyor. Estağfirullah Rabbi. Ben senin için Rabbimden istiğfarda bulunacağım. Bunu Hazreti İbrahim'i anlatırken onun 12 tane özelliğini saydığımız programda bu ayetleri anlatmıştık. bunun bir benzeri Tevbe suresi 114. ayette. Bir diğer ifadesi Şuara suresinin, okuyacağız o ayetleri inşallah. Şuara suresinin 86. ayetinde, bir diğeri de Mümtehine suresinin 4. ayetinde bu konu geçiyor. Babasının, yani bir inanç farkı dahi olsa, babasının tehditkar ifadelerine rağmen Hazreti İbrahim nezaketi, kibarlığı elden bırakmıyor. O en baştan söylediği nezahet içerisinde herhangi bir kırıcı cümle söylememeye özen gösteriyor ve ümidini kesmeden, babasından ümidini kesmeden, artık elinden gelen her fedakarlığı yaptıktan sonra dua motifiyle de görevini yapma kararlılığı ortaya koyuyor ki İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in işte bunun bir ifadesidir. Fedakarlık fiilen ortaya konulduktan sonra istiâne dediğimiz yardım talebi dile getirilmelidir. Hazreti İbrahim'in uyguladığı da mahza budur. Burada tövbe değil, istiğfar. İstiğfar. Onun farkını konuşmuştuk zaten. Evet, istiğfar. Bunu özellikle o ayrımı yapmıştık. Tekrar tekrar ifade etmeyelim. Bunun tövbe olabilmesi için önce istiğfar lazım. İstiğfar, seni bağışlasın diye Rabbime dua edeceğim. O bana karşı lütufkardır diyor. Çünkü Hazreti İbrahim şunu biliyor Yusuf Bey. Orada lütufkar derken lütuf ifadesi değil de başka bir şey kullanıyor. Ya hafiyya, hafiyya. Yumuşak yani. En iyisi, en güzel kelime o, öyle karşılıyoruz onu yani. Lütufkar, merhametli diyelim yani. Hazreti İbrahim niye bu kadar ısrar ediyor babasıyla ilgili? Çünkü Hazreti İbrahim biliyor ki bir insanı, bir Adem'i kaybetmek, bir alemi kaybetmek gibi bir şeydir. Dolayısıyla bir Adem'i kaybetmeme adına yapabileceği ne varsa onların tamamını yapıp ve neticede her başarının arkasında Cenab-ı Hakk'ın yardımını, onun nusretini görme metodunu kullanarak ve birinden görünen haliyle sonuç alamamış olsa da ondan tamamen ümidini kesmemek gibi bir esnek duruş ortaya koyan cümleler kullanıyor. Bu okuduğumuz 47. ayette. Sonra diyor ki ve a'tezilukum ve ma ted'un min dunillahi. Ayrılıyorum, iltizal ediyorum. Evet, yani yapacak bir şey yok. Sizden de Allah'ın peşi sıra tapındığınız varlıklardan da, yani dua ettiğiniz, yalvardığınız varlıklardan da ayrılıyorum. Ayrılıyorum yani, sanki daha önce beraberdi de ayrılıyorum, bu o demek değil yani. Yani benim sizinle bağım yok. Zaten Mümtehine suresinde benzer ifade vardı. Öyle diyorlardı. İnna bura'u minkum ve mimma ta'budune min dunillah. Sizden de Allah'ın peşi sıra tapındığınız, yalvardığınız varlıklardan da biz beriyiz, uzağız. Bu fiziksel olarak o yöreyi terk etme anlamında değil de zihnen, kalben bir inanç biçimi olarak böyle bir tavrın içerisinde bulunmama kararlılığı ortaya koyuyor. Yanlışlardan uzaklaşmak değil de yanlışlıklardan uzaklaşmayı öncelediğini düşünüyorum. Neticede peygamberi duruş böyle bir zikzak içeren flu bir duruş değildir. Net bir duruştur. Tevhidin konusunun edinildiği yerde bir peygamber öyle zikzaklar çizmez, öyle bulanık bir görüntü ortaya koymaz. Hazreti İbrahim'in de duruşu budur. Sizden de tapındığınız, yalvardığınız varlıklardan da ayrılıyorum ve ed'u Rabbi, ben zaten sadece ve sadece Rabbime dua ediyorum. Rabbime davet ediyorum. Rabbime münacatım Rabbimedir. O ed'u Rabbinin içerisinde belki zımnen, yani senin hidayet bulman için bu duama devam edeceğim manası da vardır zımnen işin içerisinde. Çünkü istiğfar talebinin devamı olarak bu düşünülebilir. Evet. Allah'tan yana olma, Allah'tan yana olmak gerekiyorsa babadan uzaklaşmayı zorunlu kılabilir. Yani bu benim babamdır. Gerektirebilir. Evet. Böyle bir sonucu olabilir. Doğurabilir. Yani babadan uzaklaşmanız Allah'a yakın olmanın bir zorunlu sonucu olabilir. Dolayısıyla bu fiziksel bir uzaklaşma değil. Zihnen onun inançlarından, onun kabullerinden, onun dayatmalarından, onun tehditlerinden, onun yanlış yolundan uzaklaşmadır. Zaten Fatiha'da da doğru yolda olanların hidayet arzusu, Ya Rabbi bizi gazaba uğratılmışların yoluna ulaştırma, sapıklıkta kalanların yoluna ulaştırma derken, sapıklardan uzaklaşmayı değil, o yoldan uzaklaşmayı ortaya koyuyor. Burada da mesele babadan fiziksel olarak ayrılmak değil, onun yanlış yolundan ayrılmak gibi bir meselenin içerisinde bulunduğunu ifade edelim. Vahiden yana olacaksınız. Vahiden yana oluyorsanız Allah'tan yana oluyorsunuz demektir. Allah'tan yana oluyorsanız Allah sizi sahipsiz bırakmıyor. Asa ellâ ekûne bi duâi rabbi şakiyya. Rabbime yönelik duamda umarım bahtsız olmam. Yani ben hangi konuda ne dua edeceksem Cenab-ı Hak benim duamı kabul edecek diye ümidim ve niyazım var demeye getiriyor. Fakat bu babasının kafir olarak Allah'ın düşmanı olmayı tercih eden bir adam olarak kesin bir tavrın sahibi olduğunda, bu iş ortaya çıktığında Hazreti İbrahim ne duasına ne istiğfarına filan devam etmemiştir. Dolayısıyla Allah'ın düşmanı olanla dost olunmaz. Onlardan yüz çevirmek gerekir. Tevbe 114. ayette de, burada da, şeyde de, Mümtehine 4. ayette de özellikle vurgulanan husus budur. Ki Tevbe 114'ü hatırlatmıştık. Hani İbrahim'in evet, babası için mağfiret dilemesi önceden vermiş olduğu sözden dolayıdır. Evet. Evet. Onun Allah'ın düşmanı olduğu ortaya çıkınca evet, artık yüz çevirmişti. İbrahim çok şefkatli, çok yumuşak evet, bir peygamberdi. Bunu, sıfatları dile getirilmişti. Bunları söylemiştik zaten. Evet. İfade etmiştik. Aynı şeyleri tekrarlamaya lüzum yok. Evet. Evet. Sonra bu surede, yani Meryem suresi 41 ile 50. ayetler arasında son iki ayet var. Evet. Artık onların çok detaylı izahına gerek yok. Evet. Tercümesiyle meselenin anlaşılabileceği kanaatindeyim. Hı hı. Orada buyuruyor ki Yüce Allah, فَلَمَّ اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. O artık tavrını Allah'tan yana açıkça ortaya koyup o kavminden ve onların Allah'ın peşi sıra tapındığı varlıklardan ayrılınca, yani onlarla hiçbir irtibatı kalmayacak bir tavır ortaya koyunca, وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. Biz İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u verdik. Şimdi tabi bunu birkaç defa bana sordular. Birkaç kişiye cevap verdim ama ola ki gene bir soru konusu olursa diye cevaplamak istiyorum. Buyur. Hazreti İbrahim'e verilen çocuk, Hazreti bu vesileyle verilen çocuk İshak, Hazreti İshak. Ve ardından Yakup. Ha, Yakup Hazreti İshak'ın oğludur. Yani Hazreti İbrahim sağken Hazreti Yakup doğmuştur. Onun için ve vehebna lehu İshak, Enbiya suresi 72. ayette geçiyor. Biz ona İshak'ı verdik ve Yakub'e nafileten. Ekstra, ilave, bir başka ayrıca Yakub'u da hani torun olarak ona verdik diyor Allahu Teala. Burada ikisini yan yana getiriyor ama öbür Enbiya 72. ayete bakıldığında Yakub'un aslında İshak'ın oğlu olduğu, ondan sonra geldiği anlaşılmış oluyor. İkisi yan yana olunca acaba Yakup da Hazreti İbrahim'in oğlu muydu gibi bir algı ortaya çıkmasın. Ve küllen cealna nebiyya, bunların her birini biz zaten peygamber kıldık diyor. Şimdi buradan çok önemli bir sonuç çıkartma arzusundayım. Belli ki Bakara suresi 124. ayette Hazreti İbrahim'in çeşitli kelimelerle ağır imtihanlara tabi tutulduğunu anlatıyor. Orayı işlediğimiz zaman onun detayları üzerinde duracağız inşallah. O kelimeler nedir, bu imtihanlar nedir, onları nasıl tamamladı filan diye. Hem orada hem Bakara 124'te hem burada anlaşılıyor ki imtihanı ağırsa bir adamın ödülü de büyük oluyor. Evet. İşte ağır bir imtihan yaşandı ve o ağır imtihanın sonunda muhteşem bir ödül geldi. Bir peygamber oğul ve bir peygamber torun Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'e lütfetti. O anlaşılıyor ki sadakat gösterirseniz, siz sadık olursanız Allah-u Teala sadakatinizi karşılıksız bırakmaz. Duruşunuzu net tayin ederseniz, yalnız kalırım korkusuyla şirkten, tağuttan, putperestlikten, her türlü şeytani tavır hareketten, bu babanızın şahsında gözükse bile ayrılma iradesini net bir şekilde ortaya koyarsanız, bunun mükafatı olarak o itizalin, o ayrılmanın, net duruşun mükafatı olarak Allah size İshak'ı ve ayrıca da Yakub'u ikram eder. Eder. Yani sizi başka insanlarla, ehli hakikat, İle destekler. Hidayet yolunun temsilcisi insanlarla destekler. Tabii. Ve o şeyi sürdürür. Burada ümit vurgusu da önemliydi. Tabii. Ümidinizi de kesmezseniz. Kesmezseniz. Doğru. Yani sadakatinizin karşılığını Allah mutlaka size verir. Ve vehebna lehum min rahmetina. Biz onlara rahmetimizden hibeler yaptık. Ve cealna lehum lisana sıdkın aliyya. Ve onların her biri için sadakatin en yüksek dilini yarattık diyor. Allah-u Teala. Yani İbrahim'i bir duruş ortaya koyarsanız, vahiyden yana bir tavrınız olursa adınız dillere destan olur ve kelime-i bakiye dediğimiz evet, o kalıcı, muhteşem, baki bir kelime ile lisane sıdkın fil ahirin, sizden sonrakilerin arasında da sadakat dili, sadakat sembolü olarak anılmaya devam edersiniz. Siz yeter ki tavrınızı ve tercihinizi İbrahim gibi yere geliyorsa tek başına kalarak icra etmelisiniz. Unutmayın, tek başına da olsanız İbrahim bir ümmet olduğu gibi siz de tek başına bir ümmet sembolü haline gelebilirsiniz. İstiğfarı devam ettirirseniz, duayı kesmezseniz, istiğfarı da aslında bize işaret ediyor. Evet. Duanın da Rabbe devamlılığını bir tür işaret ediyor. Bunları kesmezseniz, ümidinizi kaybetmezseniz tek başınıza bir ümmet olursunuz. Evet. Allah'ın arkadaşlığı yeterli kalabalıktır. Allah dostunuz değilse alem dostunuz olsa ne yazar? Allah dostunuzsa alem düşmanınız olsa ne yazar? Ne yazar? Eyvallah. Bunun üzerine sükût lazım hocam. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eksik olmayın. Gönlünüze, aklınıza, her şeye sağlık olsun diyoruz. Bugün de böylelikle kapatıyoruz. Aziz dostlar, huzurdan müsaade istiyoruz. Allah'a emanet olun.